مسلمان اور ختم نبوت، پھر مسلمانوں کے تعلق سے بھی ختم نبوت کا ایک نہایت اہم پہلو ہے جسے نظر انداز کرنے یا نظروں سے اوجھل ہو جانے کے باعث بہت سے مفاسد اور بہت سی دینی خرابیاں جنم لیتی ہیں، اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت واحدہ جسے ایک جسد اور ایک جماعت ہونا چاہیے تھا اور کامل اتحاد و اتفاق اور منظم اجتماعات کے ذریعے اس کی ساری توانائیاں، تمام وسائل اور ہر طرح کی صلاحیتیں اسلام کی اشاعت اور اقامت میں صرف ہونی چاہیے تھی، وہ بدقسمتی سے آپس کے اختلاف اور فرقہ بندی کی کشاکش میں صرف ہو رہی ہے، امت باہمی انتشار گروہ بندی میں مبتلا ہو گئی ہے اور اتحاد کا نمونہ پیش کرنے والی امت عبرتناک گروہ بندی اور انتشار کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ امت کو یہ حتمی عقیدہ دیا گیا تھا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا اور لغزش نہیں ہوتی، اللہ تعالی بطور خاص ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو تمام لغزشوں سے محفوظ و مامون رکھتا ہے، اور مسلمانوں کو ایک عقیدے کی حیثیت سے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی سخت تاکید اور ہدایت کی گئی تھی کہ وہ نبی کو معصوم عن الخطا تسلیم کرے، اسی کو معیار حق مانے، اس کے سوا نہ کوئی معصوم ہے اور نہ کوئی معیار حق۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب قیامت تک کسی دور میں بھی کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہو سکتا جو معصوم ہو اور جس کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لی جائے، یا جس کو معیار حق تسلیم کیا جائے اور حق کی آخری سند اس کو تسلیم کر کے اس کی ذات میں ہدایت کو منحصر سمجھا جائے، یا اس کے کسی قول یا عمل کو آخری سند کے طور پر پیش کیا جائے۔ امت کے بڑے سے بڑے انسان کی بڑائی صرف اسی میں ہے کہ اس کا قول و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اور اس سے قریب تر ہو۔ ہر ایک کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار یہی ہوگا، خواہ وہ پیشوا ہو یا پیشوا کی اتباع کرنے والے امام وقت ہو یا اس کے پیروکار ساتھی۔ امت کے ہر فرد کا یقین و ایمان یہی ہو کہ ہمارے لیے اصل اسوہ اور اصل نمونہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر ایک کو اسی معیار پر جانچ کر اسی وقت ماننا اور تسلیم کرنا ہے جب وہ اس معیار پر پورا اترے۔ دراصل مطلوب یہ ہے کہ امت کا ہر فرد اصلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو، اس کے دل میں رسول سے گہری عقیدت و محبت ہو، اس کی عملی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ پوری طرح کار فرما ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی جس شخصیت سے بھی وہ تعلق رکھتا ہو اور جس کی اطاعت بھی وہ کر رہا ہو اسی صاف ذہن کے ساتھ کر رہا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہی طریقہ ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ یہ طرز فکر و عمل آپ سے آپ ہر طرح کی فرقہ بندی کی جڑ کاٹ دیتا ہے، ہر طرح کی گروہ بندی کا راستہ مسدود کر دیتا ہے، اور ہر ایک کو براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیتا ہے، اور کسی دور میں بھی درمیان کی کسی شخصیت کو ہرگز اس طرح نہیں ابھرنے دیتا کہ وہی اصل مرکز ہدایت بن جائے، اسی کو مدار نجات سمجھا جانے لگے، حق و ہدایت کے لیے اسی کی سند لائی جانے لگے اور اسی کی عقیدت اور مسلک اصل بن جائے۔ ختم نبوت کا شعوری عقیدہ رکھنے والا یقین رکھتا ہے کہ صرف اللہ کے رسول کی اطاعت ہی مدار نجات ہے، صرف سنت رسول ہی صراط مستقیم ہے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مرکز ہدایت ہے، اور حق و ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہی آخری سند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب رہتی دنیا تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قائد و رہنما صرف وہ ہے جو رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے۔ اطاعت صرف اسی رہبر کی جا سکتی ہے جو رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دے۔ اور خود بھی رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس شخص کی پیشوائی قبول کر سکتی ہے جو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت سے سرشار ہو، جو دل و جان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں زندگی گزار رہا ہو، اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے میں امت کے لیے نمونہ ہو۔